Anifa. Where mama? Bakoma kotuna tuna tungisanga. Bakoma koka mwaka mwapona nini bwe. Zambe asala bato pola boingo ya solo. Basusu kopo ya nabaina na ya mabe. Talanga baninga natika li pamba. Natika li pamba maboko pamba. Yeah, oh yeah. Mama, yeah. Yeah, oh yeah. Mama, yeah, oh. Eloko kombo bolingwa na mokilie. Ezanga nango miso kaka se matoye. Ebo ya bilo bela na bare tare na bolingwe. Talanga paninga natikali pamba. Natikali pamba maboko pamba. Iya oye mama iya. Iya oye mama iya. yole yole yole mama yole yole mama yole yole mama yole yole yole yole mama ini bacho ay mama yole yole yole mama yole yole yole yole mama yole yole yole mama yole yole yole yole mama yole yole yole yole mama ipo ni kwa mama yole yole yole mama yole yole yole yole mama yole yole yole mama yole yole yole Songa songa na ndako, na na yo toyama.